Hyvää sunnuntaipäivää teille kaikille. Rauhaa. Oikeastaan aika ihan, että me saadaan tulla tähän temppeliin. Tämä rauhoittaa niin elämän kulun. Jo pelkästään se, että tulee temppeli ja istuu täällä ja odottaa, että kokous alkaa. Niin se laskee semmoisen rauhallisen mielen sydämeen. Herran tapaamiseen. Ja monesti kun kuuntelee, kun me tervehitään toinen toisiamme, niin siinä on semmoinen rakkaudellinen sävy. Semmoinen, että on niin kuin kiva nähdä, ihan että olet täällä. Ja että toinen toisiamme niin kuin on kaivattu. Niin se tuo semmoisen tunteen, ainakin minulle, että kyllä Jumalan perheväillä on jotakin yhteistä. Että me ollaan niin kauan aikaa suurin osa meistä ollut uskossa, että me ei enää edes muisteta, minkälainen olisi sunnuntai-aamu, jos me ei oltaisi Herran omia. Missä me olisi oltu eilen? Mistä me olisi herätty tänä aamuna? Miten rauhaton meidän olotila olisi? Ja miten huolestuneita me oltaisiin? Ja nyt kun me on saatu kulkea tätä tietä, toiset pitemmän aikaa, toiset lyhemmän aikaa. Me kuitenkin tiedetään se, että Jeesus kulkee minun kanssa. Ja Jeesus rakastaa minua, suojelee minua, varjelee minua, ohjaa minua kaikilla minun teillä. Eikö tämä ole armoa? Että mitä me on tehty, että me on ansaittu näin suuri armo meidän elämään? Minä ainakin voin sanoa, että en yhtään mitään. Tässä on ansaitsematon lahja, joka on tullut elämään. Vain sen takia, että Jeesus rakastaa niin paljon. Tämän koko ajan huolehtii sinun asioista ja minun asioista meidän parhaaksemme.